Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in gecelerindeyiz. Rabbimizin rahmetinin bolca yağdığı seher vakitlerinde, sehurlerde, hel min sâilin, var mı bir şey isteyen kabul edeyim. Hel min tâibin, var mı tevbe eden bağışlayayım. Hel min müstağfirin, var mı bir af isteyen mağfiret edeyim. Ela keza, ela keza, şunu isteyen var mı, bunu isteyen var mı şeklinde Allah'ımızın nida ettiği, bizlere seslendiği, bizlerden tevbe inabe ve kendisine rucu ve tevbe istiğfar beklediği şu mübarek saatlerdeyiz. Vel müstağfirine bil eshar, seherlerde af isteyenleri met ederim Allah buyuruyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'in geceleri sayılıdır. Eyyâmen mâdûdât. Sayılı günler oruç size farz edildi Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Bu itibarla bizler mutlaka bu zaman dilimlerini ganimet bilmeliyiz. Zayi etmemeliyiz. Faziletlerine ulaşmak için azami gayret göstermeliyiz. Sohbetlere devam etmek lazım. Sohbetler bizi uyarıyor ve uyandırıyor. Bak Ramazan-ı Şerif'te İftara bir saat kala sohbet var. Gece 1:30'da sohbet var. Bunlar önümüzde devam edecek inşallah. Rabbim bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Bugünkü programda dedim konumuz ne olsun? Allah'ın kullarına acımak ve şefkat etmek. Merhamet ve şefkat olsun. Yani bu usta bazı hadis-i şerif ve rivayetlerden kısaca işte bilgiler vermeye çalışacağım. Acımak ne kadar önemli. Onun için hadis-i şerifte men la yerham la yurham. Acımayana acınmayacak. Yani insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmez. Dostlar onunla ilgilenmez. Onun için mutlaka merhametli olmak lazım. Acıcı olmak lazım. Şefkatli olmak lazım. Bu usta tabii birçok hadis-i şerifler var, rivayetler var. Yani hatta ilk hadis-i şerifte bu hususta rivayet edeceğimiz hadis-i şerifte Hasan radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la edhulul cennete illa rahim. Cennete ancak merhametli olan girebilir. Acımayan, acımasız insanlar cennete giremez. Ben belki cennete girersem merhametimden girerim yani. Çünkü hakikaten çok acırım. İnsanı bırak, Müslümanı bırak, işte itaatkarı bırak, Müslümanı bırak, kafiri bırak, hayvanlara bile merhamet ederim. Sineklere merhamet ederim. Yani çok acırım. Hiç acı çekmeden istemem yani. İçimde öyle bir merhamet var. Onun için cennete ancak acıyanlar gelecek. Biz dedik ki diyor ya Resulallah kulluna rahim. Ey Allah'ın elçisi hepimiz acıyıcıyız. Hepimiz merhametliyiz yani. O zaman herkes cennete mi girecek? Buydu ki leysa rahmeti hadikum huvesiyeten. Sizin birinizin acıması kendine acımasıyla ölçülemez ki. Yani insan kendine acıyor. Yok karısına acıdı, yok çocuğuna acıdı. Oğluna acıdı, kızına acıdı, anasına acıdı, babasına acıdı. Acımak bu mudur? Ona zaten acıyacak. Sizin birinizin merhameti kendine has olmamalıdır. Velakin hatta yerhamen nase ammeten. Bir defa bütün insanlara umumi manada acıyacak. Bütün insanlara. Kafire nasıl acıyacaksın? Müslüman olsun diye dua edeceksin. Hidayete gelsin. Sarhoşa, ayyaşa, efendim yok fahişe bilmem ne. Niye hakaret ediyorsun canım? Onların da dönmesi için, bu yola gelmesi için, ondan sonra hidayet bulmaları için, tevbe nasip olması için, düştüğü günahtan kurtulması için acınmaz mı yani? Onun için bütün insanlara acıyacak. Kafirlerin İslam'a gelmesi için, günahkarların tevbe etmesi için, efendim veyahut da fakirlerin, muhtaçlar, şimdi işte haberlerde izliyoruz, denizde boğulanlar işte, muhacirler, göçmenler, perişan haldeler, açlıktan, susuzluktan çocuklarını öldürenleri duyuyoruz ya. Nasıl acımazsın, nasıl merhamet etmezsin? Bir de şu şart var. Bir Bir de acıması ancak Allah için olacak. Burası da önemli. Yani bir kişiye acıyor ama canı onu sevdiği için. Bu nefse girdi. Veyahut oğlu olduğu için veya kızı olduğu için. Evvela Allah'ın mahluku ve yaratığı olduğu için, Allah'ın kulu olduğu için. Çünkü el halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar, mahlukat Allah Teala'nın efradi ailesi gibidir. Yani ne demek? Allah bakıyor onlara, Allah yaratmış, Allah yaşatıyor onları. Ve enfa'uhum ve hayruhum enfa'uhum li'iyali. Allah'ın kulları içerisinde en hayırlısı kimdir? Allah'ın yarattıklarına en faydalı ve en merhametli, en şefkatli olanıdır. Bu itibarla şefkatli olmamız, merhametli olmamız bizden isteniyor. Sadece kendine acımakla ne olmaz? Merhamet olmaz. Allah için acıyacak, o zaman cennete girersiniz buyuruluyor. Yine böylece mesela adam günaha düşebiliyor. İçki içer, kumar oynamış, zina etmiş, faiz yemiş. Yani hepimiz beşeriz, kimse peygamber değil. Yani bu zamanda. E ne olacak? Adam bir günah işlediği zaman dedikodusunu yaparak, gıybetini yaparak, ne melun adam falan. Bunlar merhametli insanlarda olacak işler değil. Acıyan insan böyle yapmaz. Hadis-i şerifte Abdullah radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? İdâ râytum ehâküm kaddesâbû ceza. Baktınız kardeşinizi gördüğünüz bir had cezası uygulanacak, büyük kebair bir günaha düşmüş. Yani hırsızlıktır, içkidir, zinadır. Bunlar ağır cezalıktır İslam'da. E peki ne yapın? Fela telani, ona lanet okumayın. Hemen beddua, hemen Allah belasını versin. Ne pis adammış. Düşmüş. Merhamet isteniyor bizden. Lanet yapmayın. Ya ne yapın? La tu'unu aleyh şeytan. Bu şeytanın işine gelir. Şeytan da bayılır. Niye? Onu zaten günaha düşürdü. Sana da lanet okutturarak seni de günaha düşürttürecek. Öbürüne de gıybet ettirerek, öbürüne dedikodu ettirerek, öbürü de bir de benden hesabı adamın yaptığına ilave bir de yapmadığını iftira edecek. Bizim millet hemen öyle de düştüğü gibi üstüne çullanırlar. Kimse kaldırayım elinden tutayım demez. Sabah kadar teheccüd kılar, akşama kadar oruç tutar. Bir Müslüman bir günahını gördüğü zaman onu yayar. Yani böyle şey olur mu sen? Niye merhametsizsin ya? Şeytana yardımcı olmayın ona karşı buyuruyor. Çünkü neden? Şeytan istediğini yapıyorsunuz. Ya ne yapın? Velakin kulu Allah'ım merhamu Allah'ım etüm aleyh. Ya Rabbi bu kuluna acı. Ya Rabbi bu kuluna tevbe nasip et. Ya Rabbi hidayet ver. Ya Rabbi hayırla ıslah et. Islah et deyince biraz Türkçe'de şimdi bozuk adam manasına gıybete dönecek kadar bir laf çıkar. Onun için hayırla ıslah et. Hayırla ıslah et. Yani düzgün hale getir. Böyle deyin. İşte merhamet budur. Acımak budur. Efendim, sabaha kadar namaz kılıp akşama kadar oruç tutan, hiçbir kişi işin, senin işine başına karışmayan, günahı yok, bir şey yok. Öyle adamı kimse ne yapsın? Gıybet dedikodu, iftiralık bir şey sana çıkartmıyor. Hisse bırakmıyor. Ama suçlu, günahkar, yanlışa düşmüş adam esasında duaya muhtaçtır. Ona tevbe duası yapın. Ona Allah'ın acıması için dua yapın. Çünkü Allah ona acırsa ne yapacak onu? Yolu alacak. O da ahirette azaptan kurtulacak. E sen niye kıskanıyorsun? Bu dönerse senin neyin eksilir yani? Bir adam hidayet bulursa, o günahları bırakırsa senin neyin eksilir? Cennette gelip senin yerini mi ona verecekler yani? Nedir bu kıskançlık? Nedir bu merhametsizlik? Acımasızlık? Helak olsun, yuvarlansın, bitsin, batsın. Düşmanınız hakkında bile istemeyin. Merhamet lazım. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Numan İbni Beşir Hazretleri minbere çıktı. Hamdü senadan sonra Allah'a dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Yenbegilil müslimin en yekunu beynuhum binasihati bazın bazın ve terahümin fîmâ beynuhum. Müslümanlara gereken şudur ki hadis-i şerifte buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem birbirine iyilik isteyecek. İyiliğini isteyecek. Yani içki içiyorsa içmemesi iyiliktir. Zina yapıyorsa yapmaması iyiliktir. Karısıyla kavga ediyor. Kavga barışmaları iyiliktir. Çocuğunu reddetmiş, bağışlaması iyiliktir. Hep insanların iyiliğini isteyecek. Ve birbirlerine acıyacaklar, birbirlerine nasihat edecek. Nasihat derken, bak sana vaaz ediyorum, dinle beni falan demek değil. Kalbinden iyilik isteyecek, ağzıyla, diliyle de dualar yapacak. Nasihatler yapacak. Kemesel uzvu minel ceset. Müslümanlar ne gibidir? Buhari hadisinde de geçer bu kısmı. Bir bedenin uzuvları gibidir, azası gibidir. Yani el, ayak, göz, kulak, beyin, kafa, ayak. Bunlar nasıldır? İzeşte ya bazı tedahal ceset kullu bis seher. Şimdi başı ağrısa ayağı da uyuyamaz. Burada bir ağrı olsa kulağı da uyuyamaz. Kulağı ağrısa göbeği de uyuyamaz. Midesi de uyuyamaz. Ya ne yapacak? Vücudundaki bir acı bütün her yere sirat ediyor. Halbuki bölgesel. Yani orada var başlamış. Ama bütün beden ona eşlik ediyor. Ve uykusuz kalıyor. Hatta azebel elemin zelkel uzvi. O uzvundan o acı gidene kadar ideştek ya uzun minute da sairul cesedi bis seheri vel humma. Buhari'deki lafzında müminlerin birbirine acıması bir bedenin uzuvları gibidir. Yani bir yeri ağrısa uyuyamaz orası. Orası uyuyamasa diğer bedende uyuyamaz. Hiçbir zaman bedenin, vücudun bir parçası bölgesel olarak ağrı çeksin de diğer bedeni uyusun diye bir şey tıbben de aklen de sabit olmamıştır. E şimdi başın ağrıyor. Ekser insanlarda oluyor bu. Çok rahatsız ediyor insan. İşte ağrı kesici alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ne yapacak? Çaresine bakacak. Hele ki migren gibi olaylar, adam kafayı duvara vuruyor. O kadar ağrılar olabilir. Ayak diyebilir mi ki? Bana ne başımdan? Ben neredeyim, o nerede? Hiç alakamız da yok. Efendim, o uyanık kalırsa kalsın. Ben yatıp uyuyacağım. Ayak bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Müslümanlardan da birinin sıkıntısı herkesi rahatsız etmeli. Yani birbirine o kadar merhametli, nasihatli, iyi niyetli, hayırhah olmalılar ki birinin uykusu kaçmışken o uyuyamamalı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Burayı anlayan anladı mı şimdi? Leyse minnâ memmâ teşeb'âne ve câru câ'un ilâ cembi. Komşusun yanında aç atıyor, tok olarak adam yatmış uyuyor. Bu bizden olamaz diyor. Niçin? Çünkü Müslümanlar böyle olamaz. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz diyor. Menas muhavile mehtemme bi umur müslimi felezze minum. E ne olacak şimdi Felluce'de kadın çocuğunu öldürüyor açlıktan. Suriye durumu, Libya'nın durumu, işte İran durumu, bütün dünya, Filistin, Gazze, şey görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Türkiye'de öyle Doğu, Güneydoğu perişan haldeler. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı bu PKK'nın yüzünden. Askerle çatışmalarda millet evine dönemiyor. Ramazan geldi. Bak bir aile şimdi evimize dönelim derken yolda kaza geçirdi. 6 kişi birden öldü. Diyarbakır'da Allah rahmet etsin. Ama evlerine bir baksan evlerinde ev kalmamış ki evlerine dönseler dedi. Belki de kriz geçireceklerdi. Şimdi haberler gösteriyor. Yani burada nasıl biz rahat uyuyabiliyoruz? Keyfe kaçabiliyoruz? Bu işler nasıl düzelecek? Bizim elimizden ne gelir? Bize ne düşer? Nasıl yardımcı olabilirim? Yani neyse kendin o bölgeye gidemezsin. Gidenler var, yardım edenler var vesaire. Herkes bir tarafından bir ucundan tutsa bu işin. Bu millet aç susuz kalır mı? Evsiz barksız kalır mı yani? Onun için merhamet çok önemli bir şey. Sahabe-i kiramı Allah Teala methediyor. Biz onlara uymakla bize emrediyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّبُونَ بِيُحْسَانِ İyilikte onlara uyanlara radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Allah onlardan razı, onlar Allah'ın sevabından razı oldu. Rıza müjdesi kime veriliyor? İyilikte sahabeye uyanlara. Peki sahabeyi neyle methediyor? Ruhamâ'u beynehum. Aralarında çok merhametliydiler. Muhacirler kalktı geldi, ensar ne yaptı? Evini açtı. Odasını yarıladı. Arsasını yarıladı. Kim yapar? Benim dedi hurmalığım var. Yarısı senin olsun. Sen Mekke'de bıraktın. Dükkanı, tezgahını hicret etmek zorunda kaldın. Ondan sonra efendim birisi geldiği zaman hemen cübbesini serer. Arkadaşına sahabe-i kiram gel buraya otur derler. Yemezler yedirirler. İçmezler içirirler. Evine misafir geldiği zaman kendi çoluk çocuğu aç. Bir ufacık yemek var. Onlar yerse misafiri aç kalacak. Resulullah misafiri sallallahu aleyhi ve sellem diye kalkıp ne yaptı çocuklarına? Efendim siz dedi hanım sen bu çocukları uyutmaya bak. Çocuklar ağlıyor açlıktan. Analarda hiçbir şeyleri yok. Kaldırdı ona sofrayı getirdi buraya. Bir perde çekmiş araya. Getirdi burada misafire yediriyor. Hanımına da diyor ki sen diyor orada da diyor bir sofra sesi patküt yap. Bir kaşık çatır böyle birbirine değdir yani. Niye? Misafir Çünkü o zamanlar Medine'de açlık var, kıtlık var, fakirlik var. Misafir şimdi ya çoluk çocuğunun yemeğini mi bana getirdi acaba diye morali bozulur, iştahsız yer. Onun için içeride de yetecek kadar yemek var çoluğa çocuğa. Açlıktan ağlamıyorlar izlenimini vermek için diyor. Orada da diyor sen bir hareket ses yap diyor. Ve yüsirûne alâ enfusim elev kâne bîm hasâsâ. Sabah namazına Efendimiz'e geliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra diyor. Acibellâhu leylete min fealikuma. Dün gece ne iş yaptınız siz diyor. Allah diyor hayran kaldı size diyor. Bunlar da şaşırıyorlar. Misafirin bir şeyden haberi yok. Ne yaptık ki biz diyor gece. Yedim yattım diyor. Ha, o zaman anlıyor ki onun çoluk çocuğunun yemeğini bana verdi. Onları aç yatırdı. Ama orada işte tabak çanak sesleri yaparaktan onu da rahat ettirmek için yani neşesi kaçmasın. Yani bizim de var yemeğimiz sana da kalanını verdik. Hesabı yapmak için nasıl bir hile-i şer'iye planlamış o sahabi misafiri üzülmesin diye. Ağzından boğazından rahat geçsin diye. Mevla da ayet indirdi. Benzele fî şeynikumâ sizin hakkınızda bu gece bana Allah indirdi diyor. Haşr suresinin ayetlerinde. Ne diyor? Ve yusirûne alâ enfusîm. Benim peygamberimin sahabesi o kadar cömerttirler, o kadar merhametlidirler. Sahabe diğer arkadaşlarını, misafirleri kendilerine tercih ederler. Çok olsa tercih etsin. Kendilerinde kıtlık olsa da, açlık olsa da. Çoluk çocuğu aç kalsa da böyle yaparlar. İşte sahabeyi böyle anlatıyor Kur'an. Merhametin derecesi bu. Sen ne de dersin? Manyak mısın, avanak mısın? Çocuğun açken komşuya verilir mi fakire? Sen bu kafadasın. Ehl-i Beyt öyle mi yaptı Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyinler açken? 3 gün iftarlık sahurluk yok. Üçünde de borç aldı, bir iftarlığa önüne koydu. İftar saati geldi 1. gün fakirim dedi. Siz Ehl-i Beysiniz ona verdiler. Yine aç. İftar yok, sahur yok. 3. gün oruç geldi tam şeyde yetimim dedi. Hadi yetime verdiler. Zaten bir un borç almış onunla bir ekmek yapıyorlar. O ekmeği de ona veriyor. 3. gün iftar yok, sahur yok. Yine oruç. Artık Hasan Hüseyin Efendilerimiz yürüyemeyecek hale gelmiş. Gözlerini açamıyorlar. Çocuk vaziyetteler. Ondan sonra 3. gün geldi. Esirim diyor. Siz Ehl-i Beysiniz. Biz olsak ne kafa... Kapıyı suratına bir de taş fırlatırız arkasına. Deli misin manyak mısın? 2 gündür çocuklarım aç. Her gün biri geliyor ya. Adamı kovarsın. Onlar ne yapıyorlar? Teşekkür bile istemiyoruz. İnnemâ nut'imukum li vecillah. Allah rızası için biz sizi yediriyoruz. Lâ nuridukum cezâen ve lâ şükûra. Karşılık beklemiyoruz, teşekkür istemiyoruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bir de verdiği adama dua ediyor, hürmet ediyor. Ayetler indi İnsan suresinde. Nice sohbetlerde anlattım. Sahabe budur. Ehl-i Beyt budur. Tercih ederler başkasını tercih eder. Merhametten geliyor. Acıyorlar. Onun için Allah da onlara acıyor. Şimdi o sonra bu acımaları sadece Müslümana değil ki aynı zamanda zimmilere de acıyorlar. Zimmi ne demek? Müslüman memleketinden Yahudi, Hristiyan, Rum, Ermeni fark eder mi? Etmez. İnsan değil mi? İnsan değil mi? Onun için Hazreti Ömer Efendimiz baktı, Yahudilerden, zimmilerden bir adam yaşlı dileniyor kapılarda. Hazreti Ömer halife o zaman radıyallahu anh, pirifani. Dedi ki, ya dedi bir mansafnake, biz sana insaflı davranmamışız dedi ya. Yazıklar olsun bize dedi. Halbuki adam Yahudi, yaşlı Yahudi. Çünkü dedi biz dedi sen geçken senden vergi aldık. Yani cizye aldık. Ehli kitaptan cizye alınıyor ya. Biz senden vergi aldık yani. Şimdi zaten ehli kitaba lüzum yok. Bizde Türklerden daha fazla vergi alınıyor. Ayrı bir şey. O zaman ehli kitaptan alınıyordu. Şimdi bize bir ev vergileri geliyor. Allah Allah. Adam zaten evi satacak. Vergi ödeyemeyeceğinden evi satacak adam. O hale gelmiş. Emlak vergisi, şu vergisi, bu vergisi. He. Biz senden diyor gençken vergi aldık. Sümme zayyâne akellem. Şimdi de seni zayi ettik. Bu yaşa gelmişsin de kenarına demek bir şey koyamadın ki. Kapı kapı dileniyorsun. Hemen dedi, emretti. Her gün Müslümanların malından, Beytülmal'dan, bu bizim zimmi vatandaşımızdır. Buna her gün bir azık ve nafaka ayıracaksınız. Ve buna efendim günlük yiyeceğini kapısına götüreceksiniz. Yaşlı insan bu dedi. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa yaşlı bir adam. Onun için gezecek, dolaşacak hali yok. Biz buna bakmakla mükellefiz. Merhamet budur. Hazreti Ömer en şiddetli adam. Ama Allah için acıyacaksın. Yaşlısına, hastasına, esirine, yetimine acıyacaksın. O yetimin yetim, kimin çocuğu mühim değil. Efendim gavurun çocuğu şunun çocuğu. Yetim. Babası ölmüş, kalmış garip, esir. Acıyacaksın. Merhamet. İslam'da merhamet. Bu IŞİD'in Müslümanlıkla ne alakası var şimdi duyuyorsun? Esirlere ne muameleler yapıyorlar? İslam'da esire böyle mi muamele var? Ne yiyorsan onu yedireceksin. Ne yiyorsan ondan yedireceksin. İslam nerede? Bunlar nerede? Müslümanım diye çıkmışlar ortalığa dolu. Efendim zibidi. İslam'ı kaynağından okuyalım. Ayetlerden, hadislerden okuyalım. Şimdi tabii devam edeceğiz. Bir kısa ara verelim inşallah. Ondan sonra hemen birazdan yine devam edeceğiz. Şimdi yeniden konumuza gelecek olursak rahmet ve şefkat ve merhametle ilgili mevzulardan devam edecek olursak bir hadis-i şerifine rivayet ediyoruz. Hazreti Hasan Efendimiz'den Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Büdelâ ümmeti lâ edhulûnel cenne. Benim ümmetimin seçkin velileri var. Ebdel deniyor. Kırklar, yediler, işte 300'ler, 700'ler. Bu veliler cennete bir kezret salat mela sıyam. Çok namaz kılıyor, hatimle teravih kılıyor, yok teheccüd kılıyor, yok nafile oruç tutuyor. Recep, Şaban, 3 aylar sıralı falan. Çok nafile namazla, çok nafile oruçla girmeyecekler. Ha kılmıyorlar, tutmuyorlar değil, nafile de kılıyorlar. Ama cennete giriş sebepleri o olmayacak. Ya ne olacak? Velâkin bir rahmetil kulûb. Kalplerinde acıma hissi var. Ebdal, seçkin velilerin ilk özelliği merhametlidirler. Bir defa acıyacak. Ve selâmetis sudûr. Göğüslerinde kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok. Buğuz yok, adavet yok. Kalpler tertemiz. Ayna gibi. Ve sekâvetin nefs. Nefislerinde cömertlik var. Başkasını tercih etmek. O öne geçsin, o ilerlesin, o yesin. Ben aç kalsam da. Ve rahmetil cemiyul müslümin. Bütün Müslümanlara rahmet ve merhamet ve acıma duygusuyla bezenmiş olduklarından. Yani bütün Müslümanlara. Hatta bütün insanlara. Çünkü onların da kafir olsalar da hidayeti için onlara da acıyıp dua diyorsun da ya Rabbi hidayet et diye. İşte onun için cennete girecekler. Yoksa öyle efendim gülene gül, gelene gelene git, verene ver. Onu herkes yapar. Onu herkes yapar. Biz ne yapacağız? Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'un min hakkil müslümin aleyk. Müslümanların sende 4 hakkı var. En tu'ine muhsinehum. İyilik edenine iyilikte yardımcı olacaksın. Ve en testağfira li müznibim. Günaha düşmüş suçluya üçün ya Rabbi affet diye duacı olacaksın. Ve en ted'u'e li müdbirim. Adam İslam'dan yüz çevirmiş veya senden sana sırtını dönmüş efendim. Seninle alakayı, ilişkiyi kesmiş falan. Onu sen çağıracaksın. Sen gideceksin. Ona dua edeceksin. Ben tuhibbe teaybem. Tevbe edenlerini seveceksin. Adam şimdi dönüş yapmış, namaza başlamış, ibadet yapıyor. Sen hemen millete diyorsun ki aldanmayın ya bunun namazına, abdestine. Bu eski kulağı kesiklerindendir. Beyoğlu'nun haracını yemiş. Ya ne karıştırıyorsun, adam tevbe etmiş. Ettehab Habibullah, tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Ettehab minezzem kemellâ dembele. Günahından dönen hiç günah yok gibidir. Ne adamın aleyhine gidiyorsun? Allah'ın sevdiğini seni sevmemeye ne hakkın var? Onun için merhamete dayanıyor. Her iş merhamete dayanıyor. Yani acımak lazım. Acımanın önemi burada devreye giriyor. Bak Musa Aleyhisselam sordu. Hatta hayvanlara geldik. Müslümanı bıraktık. Kafiri de geçtik. Bak ehli kitap da olsa, kafir de olsa, yaşlıysa, hastaysa, komşuysa, ölüsü varsa, bir darı varsa, sıkıntısı varsa ne olacak yani? Medine'de Yahudi komşuları vardı. Borç alırlardı, borç verirlerdi. Ondan sonra tabii ki sırdaş edinmeye lüzum yok. Başına vali seç demedik. Ama komşuluk hukuku var. Ondan sonra yakınlık hukuku var veya akraban olur. Bir adam kafir olur ama akraban olur. Ondan sonra aç kaldım. Geber. Böyle denir mi? Neymiş? O gavurmuş. Gavur da olsun. O da yiyecek. O da ihtiyacı olur. O da muhtaçsa, fakirse yardım edersin. İslam başka bir şey ya. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi bey şeyin ittehasteni safiyen. Sen beni kelamına mazhar ettin. Seçkin bir peygamber olarak ittikaz ettin. Sen bunu ben ne sebeple kazandım ya Rabbi? Tabii Allah'a karşı bir şey kazanılmaz. Lütfu keremiyle ihsan eder ama hangi şey sebep oldu? Mevlana buyurdu bir rahmetike alâ halkî. Ya Musa sen kullarıma merhametliydin, yaratıklarıma. Bir gün Şuayb Aleyhisselam'ın yani kayınpederinin koyunlarını otarırken bir kuzu kaçtı. Sen onun peşine düştün çok yoruldu. O kaçtı sen kovalarken sen onu sonra yakaladın. Baktın ki o da koşmaktan kalbi pır pır pır pır çarpıyor hayvancağızın. Hemen onu kucağına aldın. Onun böyle kalbini sakinleşmesini bekledin. Ona dedin ki Ya miskine lime et'abtini. Ey zavallı hayvan, niye beni yordun? Et'abti nefseki. Kendini de yordun diye onu böyle sıvazladın, okşadın. Onun korkusunu, yani paniğini dindirdin, öyle bekledin onu. İstefe bir rahmet ki ala halki istofeytuke ve ekremtuke bin nübüvve. Yarattıklarıma, mahlukatıma acıdığın için seni seçtim, peygamberliğimle sana ikram ettim. Bak ne kadar büyük bir şey merhamet. Kuzuya acımak, hayvana acımak. Öyle mi? Efendim. Ne olacak kuzuya? Kuzuya herkes acır. Mesele nedir? Mesele köpeğe acımak. Mesele domuza acımak. Domuza niye acıyım? Ya arkadaş, sen şimdi adam bana fetva soruyor. Ne olmuş efendim? Keyfine domuz vuruyor. Domuzu vurayım mı? Ya sen domuzu ne yapıyorsun? Hedef tahtası yapıyorsun. Bir canlıyı diyor hadis-i şerifte. Domuz olsun, maymun olsun, fil olsun, ne olursa olsun. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir kuşu koymuşlar, ona ok atıyorlar, taş atıyorlardı, küçük taşlar. Çocuk eğleniyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir canlıyı hedef tahtasına koyan bizden değildir. Bu yasaktır. Çünkü Allah ona hayat vermiş, ruh vermiş, domuz da olsa. Sen şimdi keyfine domuz öldür. Keyfine. Ondan sonra efendim onu hedef yap. İşte efendim kaçtan kaça atıyorum, kaç atıştan kaçını değdiriyorum, bilmem ne bilmem ne. E sen insan mısın? Yani bu şekilde hayvanlara merhametsizce, acımasızca yaklaşarak efendim Allah'ın sana acıyacağını mı sanıyorsun? Ha, onun için mesela bir kadın anlatılıyor Bukhari ve Müslim. Bukhari'de kesin var bu hadis-i şerif. Müslim'de de olabilir diye düşünüyorum. Bu hadis-i şerifte Müslim de rivayet etmiş. Evet, kaynağı altına baktım. Müslim de rivayet etmiş. Bu meşhur bir hadis-i şerif. Bukhari'de de geçiyor. Bir fahişe kadın, fuhuşla meşgul olan İsrailoğullarından bir kadın, bir yoldan giderken, bir seyahatinde bir kuyuya rastlıyor. Oradan işte içiyor, sonra çıkıyor falan. Yolda bakıyor kuyuya, yani yanaştığında gelirken bakıyor ki bir köpek susuz kalmış. Susuzluğundan da bir güneş çölde toprağa kazımış, toprağa dilini, böyle toprağın altına dilini sürüyor ki toprağın altı nemli çıkar, biraz serin çıkar diye. O serinlikten efendim ağzına bir serinlik gelsin. Çünkü suya ulaşamıyor. Kovası yok, ipi yok. O diyor ki, ya diyor, demek benim başıma gelen hararet buna da isabet etti diyor bu kadın. Fakat onun da elinde kovası yok, ipi yok. Fakat su yakın. Su ne kadar yakın olsa da köpek ona ulaşamıyor. Köpek nasıl ulaşacak? Ne yapıyor? Başının üzerinde efendim dolama varmış. Onu çıkarıyor. Ondan sonra ayakkabısı var. Ayakkabısını da çıkarıyor. Ayakkabısını o dolamaya bağlıyor. Ondan sonra onu suya indiriyor. Ayakkabısının aldığı kadar, işte o arada dökülüyorsa da, aldığı kadar suyu köpeğe içiriyor. Böylece işte birkaç kere çeke çeke köpeği suvarıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki feşekerallahu la fegafarallahu la. Bu kadar fuhuş yapmış bir kadını, bu arada bir tevbesi zikredilmiyor. Yani tevbe etmiş, pişman olmuş, hiçbir konu yok. O köpeğe su içirdiği için Allah ona teşekkür etti ve Allah onu affetti. Bütün günahlarını Allah istese silebilir herkesin. Allah kimse hesap soramaz, şart koşamaz. Teşekkür etti ve affetti. Dediler ya Resulallah, bu hayvanlara yaptığımız iyiliklerde de bize sevap var mıdır? Su vardığımızda ecir var mıdır? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Naam fi kulli kebidin ratbetin ecrun. Olmaz olur mu? Her yaş ciğerde, ciğer yaş. Canlı bu. Domuz da olsa, şu da olsa, bu da olsa. Susuzluktan ölüyor. Ben o domuzu görsem, mesela elimden gelse ben ona su vermez miyim? Nasıl vermem ya? Susuzluktan öldürülür mü bir hayvan? Her yaş ciğerde ecir vardır. Onun için sevap vardır. Hal böyle olunca insanı bırak, hayvana kadar şefkat ve rahmet ve merhamet. Niye peygamberler çobanlık yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün her peygamber çobanlık yaptı. Dediler ya Resulullah, sen de mi yaptın? Buyurdu, ben de yaptım Eccad dağlarında. Niçin? Çünkü hayvanların hallerinden örnek alsın. Daha gençliğinde, çocukluğunda yetişsin. Ondan sonra Mevla bakar. Kullarına şefkati var mı? Fakih Ebu Leys Semerkandi Hazretleri diyor ki Allah Teala peygamber yapmadan evvel bütün peygamberleri çobanlıkla imtihan etmiş. Niye çobanlıkla imtihan etmiş? Bakalım hayvanlara karşı şefkati, merhameti var mı? Hayvanlara acımasa insanlara hiç acımaz. Onun için imtihan etmiş. Bakarsa ki hayvanlara karşı şefkatli davranıyor, kuzuya, koyuna, köpeğe neyse, şefkatli davrandığını görürse, yani Mevla imtihan ediyor. Ta ezelden bunu biliyor ama işte meydana çıksın diye de dünyada da hepimiz imtihana devam ediyoruz işte. Onları peygamber yapmış ve onları din işlerinde, dünya işlerinde Ademoğullarının başına geçirmiş ki siz insanların siyasetini, yönetimini daha iyi yaparsınız. Kırıp geçirmezseniz insanlara merhamet edersiniz. Acırsınız. Evet. Onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem devamlı rahmete ve merhamete ve şefkate teşvik etmiş. Hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Errahimune erhamumur rahman. Bu evveliyetle müselsel bir hadistir. Yani her ravi diyor ki falan şeyhimden ilk bu hadisi işittim. O ondan. Biz de bu usta icazetlerimiz var bu hadisle ilgili. Acıyanlara Rahman Teala merhamet edecektir. Acıyanlara Rahman Allah çok acıyan. Acıyanlara rahmet edecek. Yerhamu men fil ardı, yerhamku men fis sema. Siz yeryüzünde olan, bak yeryüzünde olan insanlara demiyor, Müslümanlara demiyor, insanlara demiyor. Yeryüzünde olanlara. Buraya böcek de giriyor, sinek de giriyor, hayvan da giriyor, köpek de giriyor. Siz yerde olanlara acıyın ki gökte olan melekler de size acısın. Çünkü melekler de size merhamet ediyor, dua ediyor. Siz de günahsız durmuyorsunuz. Size günahlarınızı affı için istiğfar ediyor. İşte Kadir Gecesi yakınlarda gelecek inşallah. Geziyor zaten Ramazan içindeki gecelerde. Melekler inecekler. Tenezzelül melâketü ve ruh. Niye inecekler? Bizim dualarımıza amin demeye. Günahlarımız için af istemeye. Gökteki melekler size acısın. İstiyorsanız siz de yeryüzündekilere acıyın. Acımayan acınmaz. Evet. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnnallâhu teâlâ lâ yerham men lâ yerham. Kim merhametsizse, acımıyorsa Allah Teala ona acımayacak. Ya Allah acımadı mı adama? Adam helak olur ya. Cehennemin dibinde kalırsın. Kimse seni sormaz, arayıp bulmaz ya. Hanımına acı. İki de bir sinirlenip bağırıp çağırma, kalbini kırma. Nasıl hanımını dövüyorsun? Kadın nasıl dövülür ya? Onu nasıl korkutuyorsun? Paniklettiriyorsun kadıncağızı. İdare et ya. İnsandır, hatası olur. Yemeği tuzunu kaçırmış olur. Bilmemse. Öbürünü unutmuş olur. Bir şeyi unutur, bir şey eder. Bağır, çağır. Yapmayın bunu Ramazan günlerinde. Acıyın ya. Çocuğunuza merhametle onu acıyın. Ciddiyet başka, disiplin başka. Ama merhamet başka bir şey. Bunlar da birbirine karıştırmamak lazım. Sen de ne yapıyorsun? İşte efendim, ben kız gece geldi 11-12'de, nereden geldi belli değil. Ne oldu? Erkek arkadaşıyla geçiyor. Ulan erkek arkadaşı olur mu sen? Affedersin, boynuzlu musun? Efendim, kızın geziyor erkek arkadaşıyla, nikah yok, bir şey yok. Sen de baba olarak hoş geldi, safa gitti. Bu nasıl bir adamsın sen? Sen bana dedin ya merhametli olun. Ben de kızıma acıdım. Kızım da dedi ben gezmek istiyorum. Hadi git gez kızım. Biz sana onu mu dedik şimdi merhametli olun? Ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun ya? Meşru isteklerini yerine getirin. Gayrimeşru isteklerinden engellersen esas o zaman merhamet etmiş olursun. Yoksa cehenneme yollamış olursun. Sen nasıl merhamet ediyorsun, ateşe atıyorsun gözün bakarak? Öyle bir şey yok. Namussuzluğa göz yumulur mu canım? Nikahsız mikahsız kızın elini tutacak, yok öpecek, yok sarılacak. Ne işler ediyorlar bir de. Zina da belki de var. Böyle bir merhamet kimden görülmüş ya sen? Allah'tan tam merhametlisin. Zinayı haram etmiş. Sen nasıl serbest ediyorsun? Haşa. Onu demek istemiyorum. Ama hanımlara karşı çok kötü muameleler duyuyorum erkeklerde. Çok. Hanım kardeşlerimiz emanettir bizlere. Acıyalım. Ya ne bileyim, onlar bir ufak gözyaşı döktüğü zaman insan hanımı, insan zerre kadar merhametli olsa konuyu kapatır, şey yapar. Hatta özür dilersin falan. Gönlünü hoş edersin ya. Ramazandır, bayram geliyor. Ne kavgalar, gürültüler oluyor evlerde. Yazık, günahtır ya. Siz acıyın. Allah'ın size acımasını istemiyor musunuz ya? Siz de acıyın, merhamet edin. Kardeşim ya. Evet. Ve la yeğfiru limen la yeğfir. Ve la tub ala men la tub. Allah bağışlamayanı bağışlamaz. Acımayana acımaz. Tevbe etmeyenin de tevbesini kabul etmez. Yani adam zaten tevbe etmiyor. Hadi ben seni affedeyim. Şimdi tevbe etmeden de Allah'tan af istenir mi? Sen de özür dile Allah'tan. Evet. Onun için Allah Teala İncil kitabında, semavi kitabımızda, tabi İncil de Allah'ın indirdiği kitaplardandır. Bize eski ümmetlerden geliyor. Katade Hazretleri vaat ediyor. Ey Ademoğlu, nasıl ki sen acımıyorsan ben de sana öyle acımayacağım. Sen Allah'ın kullarına acımazken Allah'ın sana acımasını nasıl bekleyebilirsin? Büyük bir nasihattır yani. İbrettir. Onun için işte Ebu Derda Hazretleri mesela ne yaparmış? Çocukların peşine düşermiş. Koca sahabi. Şam'ın kadısı. Niye düşermiş peşine? Bakarmış onlar güvercinleri şey etmişler ya. Kafese koymuşlar falan filan. Oynuyorlar, bir şeyler ediyorlar. Gidermiş dermiş bu güvercin kaç para dermiş. Hemen o güvercini para verip satın alırmış. Ondan sonra salarmış. İzhebi fahişi. Hadi git senin yerin kafes değil. Yaşa dermiş. Yaşa. Yani koca sahabi Şam'ın kadısı işi bitmiş de o kafese konulan güvercinlere, kuşlara acıyarak bir de para vererek onları özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştururmuş. İslam bu. Köle yapmak değil, kafese koymak değil, hapse atmak değil. İslam özgürlüğüne kavuşturmak, hürriyetini vermek, kafesten uçurmak, hadi git yaşa diyebilmek ve bunun için de cebinden para vermek. Merhamet bunu gerektiriyor. Acıyor çünkü o alışmamış oraya. Rahat rahat dolaşırken kafese konulsa ne olur? Seni hapse koymazları gibi olur. Onun için acımak lazım. İşte onu diyorum, hayvanlara da acı her şey. Yani Malik İbni Enes radıyallahu teala İsa aleyhissalatü vesselamın beyanlarından naklederken La tükfirul kelam fi gayri zikrillah. Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Zaruret miktarı konuşun. Zikrediyorsan istediğiniz kadar konuşun. Zikirle konuşun. Zikrin dışında konuşmayın. Fetaksu ve kulubukum. Kalpleriniz katılaşır. Vel kalbul kasi ba'idun minallah. Katı kalp. Film, dizi, sinema, bilmem ne, maç, kaç. Bunları izle, izle, izle. Kalp katılaşıyor. Kalp katılaşırsa Allah'tan uzaktır. Ancak zikirle yumuşuyor. Onun için وَلَا تَنْظُرُوا فِي عُيُوبِ النَّاسِ كَنَّكُمْ اَرْبَابٍ Sanki siz ilahmışsınız gibi insanların ayıplarını araştırmayın. Günahlarını, suçlarını karıştırmayın. Sen ilah mısın? Sen mi yarattın? Onun için وَنْظُرُوا اِلَا كَنَّكُمْ عَبِيدٍ İnsanlara bakarken ne gözle bakın? Ben de kulum, o da kul. Ben Allah'ın kölesiyim, kulum. O da Allah'ın kulu, kölesi. O benim, onun üzerinde bir faziletim yok ki. Böyle bakın. اِنَّمَا النَّاسِ رَجُلًا مُبْتَلًا وَمُعَافًا İki türlü insan var. Birisi belaya düşmüştür, birisi afiyet içindedir. Bunlardan dışında değildir insanlar. Ferhamu sahibel bela ve ahmedullah alel afi. Kimde Allah bir bela vermiş, musibet vermiş, elini almış, gözünü almış, konuşamıyor, fakir etmiş, muhtaç etmiş, dileniyor. Kimde bir sıkıntı var görüyorsanız hemen ne yapın? Onlara merhametli davranın, acıyın, iyi yaklaşın. İşte elinden tutun, kolundan kaldırın. Muhtaçsa para verin, yardım edin, neyse. Belada gördüğünüze acıyın, afiyette gördüğünüz, kendinize Allah afiyet verse hamd edin. Ya Rabbi bana bu belayı vermedin, bana göz verdin, kulak verdin. Adamın gözü yok, onun kulağı duymuyor, onun ayağı tutmuyor. O fakir dileniyor, bak benim evde ekmeğim var. Mesela hangi bela sahibini görseniz hemen merhamete gelin. Bir de Allah size o beladan korudu diye de afiyetten dolayı Allah'a hamd edin. İşte insan budur. İnsan budur. Bela sahibini görüyor, ondan sonra o efendim ona karşı işte Allah belasını vermiş. Bak baba. Bir de böyle diyor ha. Ne yapmış ki kim bilir? Allah belasını vermiş. Ben mi acıyacağım Allah'ın fakir ettiğine? Bak bunu söylüyor. Bunun bir Müslüman söyleyebilir mi? Oca adam geliyor yemek istiyor, fakir dileniyor veyahut da bir ihtiyacını arz ediyor. Kâlellezîne keferû. Kafirler ne dediler? Lezîne âmenû, iman edenler. En utrabu belle ve şâllâhu tâme. İstese Allah yedirirdi bunu. Allah'ın yedirmediğini biz mi yedireceğiz? Yasin'de geçiyor bu. Ve diyor ki bunu kafirler söylediler. Çünkü Müslümanın lafı olamaz. Allah yediremedi de mi sana gönderdi? Seni imtihan etmek için sana gönderdi. Sende zerre kadar merhamet olsa sen bu şekil yaklaşır mısın? Onun için biz kendimiz için ne istiyorsak, başımıza ne gelsin istiyorsak Müslümanlar için onun başına gelmesini isteyeceğiz. Kendimizin başına ne gelmesini istiyorsak onun da başına onun gelmemesini isteyeceğiz. Onun başına bela gelsin, ben de güleyim, sevineyim. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Bu merhametten ve insaftan ve vicdandan uzaktır. Evet. Ebu Abdillah Şami Hazretleri diyor ki, Tavus, Tabi'nin ullarından, büyük zat. Bu zattan, kapıdan izin istedim, yanına gireyim. Yaşlı bir zat çıktı. Dedim, Tavus Hazretleri siz misiniz? Yok dedi, ben oğluyum. Uuu dedim dedi. Babası ne yaşta acaba? Dedim babanızla görüşebilir miyim? Dedi çok artık bitmiş tükenmiş vaziyettedir ama bir sorayım. Sordu. Dedi gelsin. Dedi sel ve evciz. Sor ama kısa sor. Çok uzun dünya kelamı konuşma benim yanımda dedi hemen. Ben de dedim ki diyor şunu soracağım. Allah'ın benden istediği amelleri oho bu 104 kitabı okumak lazım. Kısa bir soru mu bu şimdi? Allah'ın benden ne istiyor? Bana kısaca söyler misin? Dedi ki diyor istersen sana Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı 3 kelimede özetlerim. Dedim buyur efendi hazretleri. Peki de. İsterim dedim. Peki de. Hafillâhe gavven. Allah'tan öyle bir kork ki senin yanında Allah'tan daha çok korkulan hiçbir makam mevki sahibi olmasın. Kimlerden ne kadar korkuyorsun? Polis gelse ödün kopuyor. Komiser görsen şey, kaymakam, vali çağırdım ben. Oo. Niye heyecanlanıyorsun? O da senin gibi insan. Titremeye ne gerek var? Allah'tan öyle bir kork ki hiçbir kimse senin nezdinde ondan daha itibarlı olmasın. Verceu racan. Allah'tan öyle bir ümide gir ki, öyle bir ümitli ol ki ümidin korkuna ağır bastırsın. Ümidin korkundan ağır bastırsın. Bir de diyeyim sana üçüncü kelime. وَاَحِبَّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ Kendin için neler istiyorsun? Başka Müslümanlar için de aynı şeyleri iste. Onun olmasın benim olsun. Bu ne? Efendim hasettir. Çünkü merhamet eden, acıyan. Hatta başkasınınkine benden iyi olsun. Sahabe öyleydi. O benden önde olsun. Benden ileri olsun. Biz onları örnek almamız lazım. Evet. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu teala biliyorsunuz büyük halife buyururdu ki Allah Teala'nın sevdiği işler habbul umur ile Allah Teala sela üç şeyi Allah en çok sever. El affu indel maktara ceza vermeye gücün var yakaladın adamı intikam alacaksın affettin. Gücün varken affettin. Gücün yok zaten işte pehlivanlık bende kalsın hesabı zaten bir şey yapamıyor affettim diyor. Lan affetmesen ne olur derler adama. Çünkü gücün varken affetmek. Vel kastu fil hidde. Çok sinirlendin, gazaplandın, öfkelendin, duman çıkıyor başından. İşte o zaman adaletli olmak. Çünkü neden? Adama dengeli gideceksiniz. İstediğin kadar sinirlendirsin seni. Adaletsiz bir şekilde düşmanlık ve kin, nefretle yaklaşmayacaksın. Adil yaklaşacaksın. Ve rifku bi ibadillah teala. Bir de Allah'ın kullarına yumuşak davran. Merhametli davranmak. Ve ma rafaka ahadun bi ibadillah illa rufika bi. Her kim Allah'ın kullarına merhametle yaklaşırsa, şefkatle, vicdanla, adaletle, insafla, rifk ile muamele ederse mutlaka ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, en tehlikeli geçitlerde, en zor yerlerde ona da Allah yumuşak muamele yapacak. Neden? Sen kullarıma yumuşak davran. Merhametli oldun. Ben de sana acıyacağım. Allah buyuracaktır. Celle Şanu Celle Celal. Onun için daha tabii birçok rivayetler mevcut olmakla beraber ben bugün bu kadarla iktifa edeyim. Rahmetin, merhametin önemi efendim saymakla bitmez. Ama biz Allah'ın bize acımasına ne kadar muhtaçsak ve bu bizim için ne kadar önemliyse Allah acımazsa kimse bize acıyamaz. Allah acırsa cehennemden kurtarır. Allah acırsa cennete koyar. Allah acırsa imansız öldürmez. Her şey onun bize acımasına bağlı. O zaman mutlaka kızdık mı, sinirlendik mi, öfkelendik, hiddetlendik hemen ama Allah'ımın bana acıması niyetiyle yap. Niyet ettim sen bana acı diye. Ben de acıyorum hanımıma. Bağıracaktım şimdi bağırmıyorum. Hadi bakalım. Hoca ben bu senin dediğin hadis benim aklıma gelir ama karıyı dövdükten sonra aklıma gelir. Çünkü o sinirlen bir bindiriyor zaten. Siniri geçiyor. Vay hoca ne demişti görüyor musun? Neye yaradı şimdi? Niye yaradı? Pehlivan kim değildir? Öyle önüne geleni deviren değildir. El-keyyiz. Men dâne nefse. Nefsini devirendir. Ve men yemlikü nefse indel gadab. Pehlivanların en büyüğü öfkelendiği zaman nefsine malik olabilendir. Bağırmadan frenleyebileceksin. Kalp kırmadan durabileceksin. Kafayı kırmadan durabileceksin. Yoksa kavga gürültü her şey bitti. Ondan sonra kalkmış oturmuş. Görüyor musun? Hoca demişti ya Allah'ın acımasını istiyorsan sen de acı. Ben de tam hadisle amel edecektim. Bizim şarteller arttı. Frenler patladı. Olmadı ki Müslüman. Ne zaman bunlarla amel edeceksin? Öldükten sonra mı? Ondan sonra kabirde senden kim amel ister? Kabirde senin affetme gücün var mı? Öldükten sonra senin iyilik yapma gücün var mı? Adalet gücün var mı? Hangi faziletle amel kaldı? Bugün ölsen hepsi bitti. Allah sana acıması ne kadar önemli bir hadise. Acımasını istiyorsan acıyacaksın. Acımak ne zaman olur? Kalp kırmadan, gönül yıkmadan, kafa kırmadan, kavga gürültü çıkartmadan. Hele ki oruçta sinirler çok artıyor. Sigara içenler bilhassa iftardan sonra yanına yanaşmayın yani. Barut oluyor böyle. Vuracak yer arıyor. Adam kafaya vuruyor sigara. Adam zaten hurmadan evvel sigarayla açıyor ya. Onun için bu sinir çok kötü bir şey. İmanı bozar diyor. Ya imanı bozar. Onun için mümkün mertebe sinirlenmemeye ya da sinirli adamların yanında dolaşmamaya. Öyle ya, adamın da damarına basmayacaksın. Adam zaten sinirli. Gidip bir de ona ne mevzu çıkarıyorsun. E sen de sinirlenmemesi için sinirlendirecek işler yapmaman. O da ibadet. İbadet Ramazan'ı huzurla, sükunetle geçirmek. Kavgasız, gürültüsüz, şamatasız geçirmenin fazileti hadis-i şeriflerde vaat ediyor. İftardan önceki sohbetlerde bunları açıklayacağım. Sırayla derslerde açıklayacağım inşallah. Ama tabii Ramazan sonunda da kalmadan açıklamam lazım. Adam çünkü bağır çağır Ramazan bitti. Biz de bu hadisi okursak hoca niye başında demedin gidecek? Sakinliğin çok önemi var Ramazan'da. Bütün orucun kabulü için. Teravih'in kabulü için. Sessizlik lazım. Sükunet lazım. Ramazan bu. Başka aylara benzetme. Merhamet artacak, şefkat artacak. Tersine sinirlilik artıyor. Millet yollarda, yüzlerde, trafikler, iftara yetişeceğim bir şeyler. Gönül kırmalar çok oluyor. Merhametsizlikler çok oluyor. Evet. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a vahyetti. Bu rivayetle bitirelim. Ya Adem. Erba'un hünne cima'un leke ve li veledik. Dört şey sana emredeceğim. Sana da bütün zürriyetine de bütün hayırları bunlar toplayacak. Biri benim için. Biri senin için. Biri seninle benim aramda. Biri de seninle insanlar arasıyla alakalı. Benim için olan bana hiç ortak koşmayacaksın. Sadece bana kulluk edeceksin. İbadetini bana tahsis edeceksin. Bu benim hakkım. Senin için olan bütün amellerinle sana mükafat vereceğim. Salih ameller işleyeceksin. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Ama bunlar benim için değil. Çünkü neden? Oruç yarın ahirette mükafatını ben vereceğim. Namazın mükafatını ben vereceğim. Ne zaman? En dar zamanda. Sadaka verdin, zekat verdin. Ben sana iade edeceğim. Onun için onun sevabı sana dönecek. Aramızda olan seninle benim aramda bir sır. Ve çocukların ve zürriyetine de geçerli. Feminket dua ve aleyhel icabe. Dua senden, istemesi senden, kabul etmesi, vermesi benden. Ne zaman yalvardın, Allah dedin, ben buyur kulum diyeceğim. Dua hakkı veriyorum sana ve zürriyetine. Bir de seninle insanlar arasında gözetmen gereken mesele şudur ki فَصْحَبُمْ بِالَّذ۪ي تُحِبُّ اَنْ يَصْحَبُوكَ بِهِ. Onlar seninle arkadaş olurken senin sırrını ifşa etmesinler istersin. Sen sıkıştığında yardım etsinler istersin. Düştüğünde kaldırsınlar istersin. Fakir kaldığında yardım etsinler, versinler istersin. Sen efendim kötü gününde baş sağlığı dilesinler, teselli etsinler istersin. İyi gününde gelsinler, tebrik etsinler istersin. Öyle mi? İnsanlar seninle arkadaşlık ederken sana nasıl davranmalarını istiyorsan sen de onlarla öyle musahabette bulun, öyle arkadaşlık et. Yani sen sıkıntıya düşen acınmanı istersin. Sana karşı insanlar merhametli olsun istersin. Şefkatli davranışlar istersin. Değil mi? Bağırmalarını, çağırmalarını istemezsin. Öfkelerini, sinirlenmelerini istemezsin. Aleyhine gitmelerini, gıybet etmelerini, senin hakkında dedikodu iftira atmalarını istemezsin. O zaman sen de onlara böyle davranasın ki ahirette mükafatın bana ait olsun. Bu gecede evlerimiz, ocaklarımız, sahurlarımız bereketlerle, rahmetlerle, feyizlerle, mağfiretlerle dolsun, nurlarla dolsun ve okunan ayetlerle, hadis-i şeriflerle amel etmek cümlemize nasip olsun. Amin. Her gece devam edelim, sohbetleri birbirimize haberdar edelim, teşvik edelim. Bakın daha ne konular duyacaksınız, duyuracaksınız, çok hayırlara nail olacaksınız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.